الله الرحمن الرحيم عشر كان وهو قبل عبنا يا آيات دخنتون يكوبات وصورة الأحزاب كمدة إلهي سبحانه وتعالى وهو نور رسل ورمي حوم كي كتع لقى أيي أولاك رسول كان عليه السلام لوحى لأيي أي إلهي نور رسل ورمي سبحانه وتعالى وهي هذه نبي عليه السلام خواسي تهي أي إلهي نور رسل ورمي يوهي مرتا سوى حوية عام هاي وكدح يهي إفرد إيه مؤمنين تا إلهي سبحانه وتعالى أمه ورصة وخمي أيضا إنه ماشي أنك جلينه وحي كميطة هاي أيضنا هو أي لسا أطاع آيات بهراء وإلهي سبحانه وتعالى في سور كيسة فها أكسى عليها حق مرتا سوى حوية لايقة وحق نكاحة هي مرتا سوى معاملها وينك إنه سنمرتا سعليل وتنكي جلينه إلهي يقول سبحانه وتعالى ترجي أما ترجو وعد أخريك أو إلهي جيب أياد أغيك من هوينتي كساو أدوني سلو لإلهي أولهن هوينك كميرا يتوي وضم يساو لإلهي إليك حقاقة من تساو تي أدوني سلو لإلهي مرتا أساد حرولي أي كليك ومن روحي إبت غيث أدغطو لإلهي ومن من دور كميرا عزلت أدغريتي فلا جناح الدنب عليك كورك هذا ما هنو الإلهي ضرب سيدا سجد ذلك إيانا المرسى الحق هذا عبد الظنك ذلك التخيير كأصول إلهي المسيحي أي أدنى دواب إلهي أن تقر إلى أن تقر إلي قبول سلام أعينهن هو أنت إن هور يوم إلهي وهو لا يحزن أي سنتيران يومي وهو يهلين أي فعال لكل قرآن لما آتيت ونوها آتيت دواب إلهي كلهن دمان كورا والله الله والإله يعلم وأكتوني وحائم أي يطيها ما في غروبكم لا فينا وها قصدا وهوينك أمر كودا يئير سدا بعد بوضع إلان عليه وكان الله الله هو أهدو الإله أرسل كزوري حليما اللي علم لإنه إلى خلق ديسا حليما اللي هد القادر لإنه أي إله آرس سبحانه وتعالى أعيد إن مثلا تجيرنا مفسرين توحي تقوها فصين من هذه فكتك الذي هي سنه التوسع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاشره النساء رسولك عليه الصلاه والسلام الا هو واسع معاملته هولين في سوره المعاملون عليه الا هو واسع وان مرت سوى حوي رسولك عليه الصلاه والسلام وحده ليس حق معاشره او تكفول وليس سوق الاخرين تاويل كايدك كل هذا اللي يروح هو سيحسن سوى حوي التوسع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام قال الله واسعه في فرش الغسل انه نبي عليه الصلاه والسلام قريبته هو ان كان ربما في هذين كذا ان له هديه مع المساعده الى مرتا في واجب عيسك واهين او كثيفه مرتا نبي عليه الصلاه والسلام قسم واجبكم اهين بين زوجاته معي الحديث وحاول دليله عائشه الاولى رضي الله عنها عائشه بنت كنت أغار على النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام يا أرى مسائر جري على اللائي وهبنا أنفسهم أولاً كنفط روحي بينا أيان كما مسائر جريك وأقول واحد عنده جريك أو تهب المرأة نفسها لفجل قلنا أقول إن نفط منه لينيسا وهذا الأول مسائر أخذ روحي ملك إلهي وتردجي تبجير من تشاء منهن وتوب إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت عائشة اسمرك يسرد الشيء عائشة وحيث الوحان بهاي والله ما أرى هبك ما أرى هبك إلا يسارك في هواك فصوصا وحان قد هريكي والله هب هذا ما أرسى يا رسول الله إلا وحرود الجدية وحد أرغب جعشة كان يجد أن تهب ويركوني إليه فأسى أمرك أوراج أحسن بالي أولا قارتين وحيدة لين هوين كان الأخير عيو oo waxa way yakiin la doono dib la isaga dhigayo oo noobadeeda dib looga dhigayo halka ay gaadhay kii la doonana waxa way la soo dhaweynayo naagaha markaasi waxa way ku majiraan oo sagaal kara ee waxa arintaas ku qumaysay ilaaliin haweenka oo waajibaadka oo naftooda nagar u fidiyay oo aanu ayadoo raayno ku soo marayna maana marka waxay noqonaysaa hadiisar jiraado taqoodo man shiita minna waa aad doonta ayaa ka qaadanaysa وتفرق من سيتا هذا ما تعوذت فيه بركة علماء أيها وحيد هذين أيهونا ما خصيه يسوء أولئك نبي عليه السلام أو صغارك أو نبي قد وصيك ee waxa weeye arrintan way gooni ku tahay haweenka oo waa ribaadka haya. Qaar waxay yidhaahdeen arrintan waxa weeye talaaqa laga wadaa fuxiinka weli, oo macnaha waxaa laga wadaa waxaad iska leedahood kuu banaan inaad naastaa doonta aad furto taa doontana aad haysato. Calaa kulli xaal waxa weeye aayadda macnaheedu waxaa laysku cabasan yahay in nabigu calayhi salaatu wasalaam amru nisaa haweenka amarkooda in nabiga loo fuudaynaayo loo fuudayhaayo oo culays nabiga calayhi salaatu wasalaam laga ilaalinaayo taasaa laysku waafaqsan yahay. Alla wuxuu yihi turjii waad akhiraysaa man tashaau hii kii aada doonaysid oo minhunna haweenka kamid ahowda ilaahay oo noobadeeda ayaa dib uga dhigaysaa watuwii waad dumaysaa waad aweynaysaa ilayka xaggaaga man tashaau kii aada doonaysid oo waad utagaysaa wey waman ruuxii ayuudha ilaahay ibtadayta aada dalabtid oo minman duul kamid ahowda ilaahay cazalta aada dheeraysa oo qismada ka dheeraysa falaa junaaxa dembi calaykum kaaga maaha dalabkeeda wey iyo inaa xaggaaga ufurto wey. Marka hadda waxa weeye arrintaas waa sidaan horu soo sheegay oo waxaa la sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam marka hore qasmigu waajib uu ku ahay laakiin marki dambe waa laga tafriyay daalika kaas oo takyiirka ahowdha ilaahay oo alla uu kusiiyey ayaa adnaa dhawowdha ilaahay an taqara ilaa an taqara inay qabuulsadaan acyunuhunna udha ilaahay haweenka indhahooda ay qabuulsadaan oo walaa yaxzanna aysan tiiraanyoonin oo wayaflayna ay ku raali noqdaan bimaa aataytahuna waxaad siisay ay raali ku noqdaan wey kulluhunna dhammaantooda. Maxaa yeele haddii haween walba waktigeeda iyo noobadeeda ay fiirsanayso waxa weeye fiirsigaas iyo arrintaas ku dadaalkeeda iyo dhowrideeda ayaa waxa weeye cidhiiri gelinaysa. Laakiin haddii rasuulka la yidhaha calayhi salaatu wasalaam ikhtiyaarkaagaad leedahay taa doontaad udegay taa doontana waa iska dhaafaysaa, mid walba markaasi qalbigeena udega ayay waxay isleedahay waktiga uu lagu yimaado iska aragay leedahay markaasaan waxa weeye dhibaata haynay. Laakiin haweenku hadday ku xisaabtamayaan madba waxa weeye talkeeda ay ku xisaabtamayso waxa weeye waxaa ka imaanaya culays inuu fuulo oo ayagana ay dhiskoodaan. Marka hadda arrintaanu waa arrin nabigeena calayhi salaatu wasalaam khaasiyadiisa, ummadda nabiga calayhi salaatu wasalaam kuma jiraan ayaga. Rasmi bayna sawjaad in loo sameeyo oo haweenka ninka haween badan la uu waxa weeye haween walba kalkeeda uu siiyo noobadeeda uu siiyo waajib ayay ku tahay sa tan waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam cid la wadaagtaay ma jirto. Ilaahay markaa wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wallahu alla wuxuu ilaahay yaclamu waa ogsoon yahay maa fii quluubikum laakiina waxa ku sugan ilaahay waa ogyahu dha ilahi subxana watacaala laabta waxa ku sugan oo ilaahay cilmiga kuleeyahy waxa weeye haweenka maaragtay yaa sha'nigooda marxalada amase xaaladda raggu haweenka ay ka taagan yihiin ilaahay waa idin ogyahu leeyahy. Marka hadda wallahu yaclamu maa fii quluubikum tan jamaca laga dhigay waana khitaabku nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaana weeye calaa jihati tacdiim weeye rasuulka calayhi salaam ayaa la weydiinaya jamac laga cabiraya maxaa yeele haweenku ayagoo sidaas ah haddana rasuulka calayhi salaatu wasalaam haweenkiisa marki la yidhaahdo haweenku isku mid maahano qaar ayuu qalbiga kasii jeceliyo haween walbana sidaas weeye waxay ixtimaashaa si loola jeedaa layidhi cumuum taasaana iska fiican oo waxa weeye raggoo dhammaantoodaba haweenka markaasi waxa weeye qaar bay qalbiga kala jiraan ilaan waxa weeye isku mid maaha oo dadku dabeecadaha iyo waxyaaba badan uu ilaahay ku kala duwa ayaa jira. Marka waxa weeye qofkuna naftiisu meesha ay u roon ayuu markaasay raacaysaa. Hase yeeshee waxaan arrintaas kusoo warannay uga soo warannay faalladeeda xooga leh suuratu nisaa weeye wakaana allahu alla wuxuu ahaaday udha ilaahay wakaana allahu alla wuxuu ahaaday xaliiman alayku cilmi lahu dha ilaahay khalqigiisa xaliiman ayuu ahaaday ilaahay kii dulqaad badanoo ciqaabkoodana ka dulqaadanaya qofkii ciqaabku toosay aan ku soo dedejinayn ruqooda ilaahay qeybku og yahay qofkana waa asturayaa weeye insaanka marka waxaa ku aboon inuusan xuquuqdiisa uusan ku xadgudbin ilaahay xuquuqda uu leeyahay maxaa yeele xaliimkaa layidhi intiqaamkiis iyo aradiisaa layidhi arrin weyn waaye oo qofku hadduu xaliim yahay uu dulqaad badan yahay hadduu mar inuu aad guto uu u jeesto aad iyo aaday u dhibaato badan maxaa yeele xadiis nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahaa layidhi ittaquu qayda alxaliimi waxaad ka dhowsatiin qofka xaliimka aradiisa weyn aayadda marka waxaa kusugan tarhiib iyo tarhiib intaasaa kusuganaa layidhi haddana alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala laa yaxilu laka xalaal kuuma ahan sayidka maxamed saahow annisaa-u haweenki xalaal kuuma ahan min bacdu ayuu dha ilaahay haweenkan sagaalkaa bacdi buurda haween xalaal kuuma ahan weyi walaa an tabadala inaad bedel qaadatana xalaal kuuma ahan min haweenkan oo sagaalkaa min aswaajin haween kale aad ku bedel qaadatid walow acjabaka haba ku cajab geliyo xusnuhuna haweenkaas wanaagooda haba ku cajab geliyo oo bedel qaadanaysa ilaa maa fii mooyaane malaka yamiinuka midkaad aynisiso dha ilaahay oo agooman ah weeye taasi xalaalay kuu tahay weeye wa kaana allahu allah wuxuu ahaadow dha ilaahay calaa kulli shayin shay la ata kulligiisa faqiiban allihii ilaalinaayo ayuu ahaaday ilaahay subxaana watacaala aayaddan iyaduna waxa weeye isla waxa weeye axkaamtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo usadiisa ku tacalluqaysay ayaa loogaru watamaya alla wuxuu yihi subxaana watacaala laa yaxilu laka xalaal kuuma ahan uu ilaahay amase laa taxiluna waa la akhriyaa laa taxilu laka xalaal kuuma ahan annisaa-u haweenkii ou dha ilaahay min bacdu haweenkan sagaalkaa bacdigooda fay bacda tisci weeye allaatii ikhtarnaka weeye haweenkan sagaalkaa oo adiga ku doortay bacdigooda haween kale xalaal kuuma ahan ou dha ilaahay inaad masalanba waxa weeye aada guursataa weeye markii waxa weeye sagaalkan cismadaada ay ku kulmeen nikaaxaada ay ku wada jiraan weeye waxay ka dhigan yihiinaa la leeyahaa aayaddaa markaa lafdigeeda raacno nin masalanba afar qabo kale oo dadkan kale ummadda afar markuu qabo kama basa kale weeye ilaahay marka wuxuu ku koobay rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam inuu sagaalkan oo ku go-aabsado iyadoo ayaga jasa looga dhigaayo doorashadii ay doorteen ilaahay iyo rasuulkiisa weeye sagaalkuna waxa weeye sagaalkii hadda aanu kasoo warannay oo nabiguna uu ka dhintay calayhi salaatu wasalaam ayagoo sagaal ah waxaana weeye caa-isha oo binti abibakari sidiiq ah iyo xabsa binti cumar ibnulkhadaab umu xabiiba binti abi sufyaan sawdata binti jamcata umu salamata binti abi umayata safiyata binti xuyay ibn akhdab maymuunata binti alxaras alhilaaliya zaynaba binti jaxshi jureeliya binti alxaras almustafiya wey waxa weeye sagaalkaasay ahaayeen marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala sagaalkaas bacdigooda haweenkuwa xalaal maaha iyo walaa an tabadala inaad bedel qaadatid owdha ilaahay bihinna ayaga min aswaajin haween kale ku bedel qaadatid bedel qaadashaduna waxay noqonaysaa inaad sagaalkan ina furto ama ayaga aada wada furto ama qaar ka mid a aada bedelkoodi naaga kale aada guursato taas iyadana kuma banaan weye iyo walaa an tabadala owdha ilaahay inaad bedel qaadatid ayuudha ilaahay bihinna haweenkan min aswaajin haween kale aada ku bedel qaadatid walow acjabaka haba ku cajab geliyo ou dha ilaahay xusnuhuna wanaagooda haba ku cajab geliyo ou dha ilaahay oo haweenkan kale ood bedel qaadanaysa haween qurux badanoo waxa weeye kuwan ka qurxanba ha ahaadaane waxa weeye laguma ogola weeye bedelka hadda jaahiliyadi waxa uu ahaa jiraa layidhi saan horena usoo marnay ninku inuu ninka kale ku yidhaahdo waxa weeye haweentayda ayaad iiga degaysaa cina haweentaadan kaaga degaaya weliba markaasi ziyaadan ku siinayaa waxay jaahiliyadi samayn jireen laba nin oo laba haweena kala qaba ayaa waxa weeye mida wuxuu soo jeedinayaa inay isku bedeshaan markaasaa kii haweentiisu qurxan tahay ama ay waxbaa la ziyaado tahay ayaa wax ziyaadaah baa loogu diraya xoola loo raacsiinaya laakiin meeshaan saas maahane waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa laga nahinayaa mufaaraqa haweenka inuu furo weye iyo inuu markaasi uu bedesho wadkasto iyo caasabo weye marka hadda aayadda tan iyo aayaddii casharkeenna horo yaa ayuha nabiyu ina axranaa laka aswaajaka allaatii way khilaafsan yihiin haddii labadii qowl kii hore la qabto oo nabi calayhi salaatu wasalaam waxaa u banaanay ah naag alaala kii uu mahadsiiyey inuu guursa karo oon haweenku markaasi xasri aysan ulahayni waxaa markii arrintaas laysu geeyo waxaa la yidhaahnay aayadda tan hadda aynu meeshaan ka gelino oo laa yaxilu laka nisaa-u waxaa masakhay kii horo saasay aheed marku horo marka aayaddaas ayaa markaasa waxa weeye ayaa nusuulka ayaa ku dambaysaa layidhi oo marka hadda aayaddatanu waxa weeye waxaa ka dambaysa taa oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam xasir ma laha haweenka uu guursanaya intasuusan saas samayn aayaddana waxaa lagu xambaarahay yidhaahdeen fasiriinta badankoodu waxaa lagu xambaarahay yidhaahdeen haweenka markaasi ixtiraam la siinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo markaasi sida nabiga usii haboon amase markaasi alyaqa usii ah ayaa laga warramayaa ee macnaha ilaaba ilaaba haweenkaa nin lagu celinaayo ma aha rasuulka calayhi salaatu wasalaam وهذا الدليل هذا صورة رسول الله عليه السلام حوينت اللي إلى زوجة سيدة تجد جمعك أي نبي عليه السلام مر وحوضا معيدا لأنه اتكفر مرسى أيضا اسكعي سيره وهو يقف حوضا مرسى سجأه المقصري معاصر لي يا نبو كل الصلاة عليه السلام ما دام مركز فيها وين ومركز سجاء في نقطة مركز فيه وهي ترى أيضا مركز أرين قاس على شيء أيضا حتى إيه اسم هذا النبي عليه السلام الكجس اللي وهي ترى أنا جا وقت جا أنا رح نوبل عن سر هاي هو أنا فقول هاي وهو اللي وحان تيري عائشة أيضا كوسي غير الرسول عليه السلام عائشة أيضا جاء هاي ما جرت في أحد مهاي المخاطر فإذا سأسير المرسى سيو حيثي أنا وحبه الإيماني لكن وحان ربا إنا اسم الله تجره وحا ولي وقتها أنا وأنقول هاي وحا أنقول في عائشة تاسا نبع عليه السلام مرسى لما وقتها عائشة تجري ومرسى يتير ويتيرتي فريد تبدي بسمعك في السيدي أيا عائشة نبع عليه السلام تاسا مرسى حيثوا عبيه هكا إنه نبع عليه السلام وحبه الكفور الخبي مرسى هذا أريد يهرو على مرسى سامدة على مستقبله كاسله روسو مريم لا يقول سبحانه وتعالى ولو أعجب سهلك وعجب جري حسب هنا وين كاس بناكم إلا ما سيمو إذا نعيول إلهي ملكة أي من المسلمين في المجتاد والمجتاد من فصاء الضوء من إيوه كما ترى رسولنا عليه الصلاة والسلام وهو من سيالي أوين كان بعد يقول أوس أضوم صورقاري أدونت لديه جرمالية القبلية هو نمشي مارا سيا غير مصر وكيف لي وهنا أودس رسولك عليه السلام إبراهيم إبراهيم مرسى سحرية النبي عليه السلام أي يقول إن سيد مرسى أدى أبران هذا النبي سأصاب تصوك شعره هو نمشي بإيه جرى مقوقس ومريك القبط أهالي لو سيوه ورجع أهل مصر وليه لمارا سيا أهل الإسكندرية مرسى هوين تاس إلى رسولك عليه السلام أبران تأصاب شعره أبدون قال جرسيلا في نبو حوشي عليه السلام والسيرين عليه السلام ورسي نبو عليه السلام حسان ابن صابت الهلال أيه السيرين عام كلاكي جرى عام إفطار الرسل أيها مركز أساو حوية منكي مركز أسيم رهر أهي هو أفاوز وغلاها الوجر أيها مركز منكي عنو حي أقول على ديه جيسين بحلال والرد نبو أقول عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط سلاما على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يوفيك الله اجرك مرتين فانت وليت فانما عليك اسم القبط ويا على الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الى اخر الآية مرسى هذا ورد ازمير في جاسي لون كان وحي ابرادين هنا ينوي عليه السلام في مرسى فيه الشيان ارسي سبت الله مرسى سوى عوية أدون كان أيوه مكاثونا بسوء سيئي وحيارك لنكوه رجل أدون كان الله لجي سوء إذن أرغيه جرسيئي أزي يسينه سيئي سيئي مثل إلى حسان المصابيل أبي سيئي ماريه يسيرين إلى هذا إذا مكاثي العباسان مرو أيوه ماركي سوء إيهي ونرسك مكاثي غير مسارة هي بيك هي عود أيوه سيئي هي مسكوي أسوه هذا ألف مصرائي تقول ذهب نسوء بحياله هي قدح ومارك يرويل او مركز قرارير هي بغلد او مركز الكراري فرصة وحيابها سمارك ايو مارك ينبع عليه السلسلسي مركز ادون فان تنوي ان عليه السلام جاء نفسي سؤالك ادون مركز نوي صوت ذكري تاس ايا مارك يا او انتي تتبعي تاس اعتجتاني وكان الله الله وهو اهدو ليلي سبحانه وتعالى على كل شيء سيلة في كل بيه تقريبا عليه ارارنا او دورا ايو اهدو إلهي وهو بأسرع يا إلهي معي وإلهي علمي يتطبعها المجرى ومراقبة إلهي كفر أنت المجرى يا أيها الذين دينك أعمنوه مارينا وأيود إلهي لا تدخلوها الجنين وإلهي بيوسى النبي نبي البريهيسة الجنين لا تدخلوها الجنين يا أيها الذين دينك أعمنوه مارينا لا تدخلوها الجنين وإلهي بيوسى النبي نبي البريهيسة إلا أن يؤذن لكم إلا الذين إذنموا إيه والدخول كالذين إذنموا الله ينسوا عمره إيه إلا دعام دعام الذين ينسوا أولي يقول إيه وأبدسان غير النادرين وكرنا يغيب سود حال أكين الإلهي إنه دعام كاس إثنات في سود إلهي ولكن كالكيال عدود إلهي إذا وفي دعيتم للجير وقول النبي الذي يسرير فادخلوا قرب إلهي فإذا أنت مركز بودتين فانتشروا فاصوا الإلهي وأهلنا سبحا ولا مدت عن السينة walaa tamku fiiha nidaan suu qadiro murta nisriina xaalaasii ku isku heysanayo muxadiisin sheekowna ilaahay oo dhexdiidina aad ka sheekaysanaysiin ina daalika miskiinaas oo nigaadiga ah kaana wuxuu ahaaday yuudi nabiya nabiga una usibayo reekaxiideeda nabigu waa xisoonaya ninkum idinka ayuu idinka xisoonayaa inuu idinka bixiyo guruga wallaahu allah laa yastaxyii ka xisoon maayo min alxaqi xaqa waidaa waqtigii sa'altumuhunna aada su-aalinaysiin haweenka nabigu ula ilaahay mataacan alaab aada su-aalinaysiin fasaluhunna ka su-aasha ula ilaahay min waraa'i xijaabin xijaab gadaashiis ka su-aasha daalikum kiinaas ayaa adharu u daahir ahaansho badan liquluubikum laakiina iyo waquluubiina ayay quluubtooda wamaa kaana lakum idin ma ahaanin buu dha ilaahay an tuuduu inaad dhibtaan rasuulallahi ilay rasuulkiisa iyo walaa an tankixuu inaad guursatiin aswaaja haweenkiisa bacdahu isaa gadaasiin bacdii isaa gadaasiis abadda weyginow ilaahay ina daalikum kiinaas lasoo sheegay oo dhibka ah nabada haweenkiisa la guursadane kaana wuxuu ahaaday cindallahi ilaykiisa uu ku ahaaday cadiiman mid weyn dembin cadiiman uu ku ahaaday dembi weyn wey in tubduu haddaad muujisaan ul ilaahay shay-an shay huwa mase tufuuha aad qarisaan fain allaha alla kaana wuxuu ahaaday bikulli shayin shalil arka kulligiisa caliiman alirko cilmina waana idinku jaasinaya ayadatan hadda marka waxa weeye intaana macnaheeda ugelin waxay iska leedahay aayaddan sura iska leedahay ayaduna waxay ku tacaluqaysaa usradii rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka aayadatan waxay kusoo degtaa layidhi shacniga weliimadii loo sameynayay hoydadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo eheeday zaynab binti jahsh markii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu dhisanayay xadiis laga weeyey anas ibnu maalik oo khaadimka nabiga ahay calayhi salaatu wasalaam anas waxa u dhahay kuntu aclamu naasi bisani lxijaabi u dhahay xiina unzila waxa u dhahay anas ibnu maalik anugu waxaan ahay u dhahay ninka ugu aqoonta badane xijaabka sa'nigiisa markii lasoo dejinaayay marka xijaab wax lagu soo dejiyo waxaa ugu horreeya u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam marki uu dhisanayay sunaro binti jaxsi markii nabiga calayhi salaatu wasalaam subaxdii uu waabariisay isagoo aroos oo habeenkii markaasi la aroos galay zaynabo ayuu dadka wuxuu ugu yeeray ayuu dadka u yeeray oo markaasi weliimatulcursiga isagoo dhigaaya ilaa weliimatulcursiga sharcigeeda waxay tahay qofku markuu arooska kabacdi ayaa weliimatulcursiga la doonayaa wili masalan ba hadda nikaaxa ka horeeya waxyaabaha la dhigaayo weliimatulcursiga lama yidhaahdo waa uun shay oo dacaamoo dadka laysaga yeeray xataa ijaabadeedu ma waajibayso weliimatulcursiga hadda sharciga nabigu calayhi salaatu wasalaam haddii qofka haddii laydii yeero cajiiba u dhahay oo markaasi ijaabadeed ay waajibta ay tahay waxa weeye weliimatulcursiga sharciga weeye haddii dadku waxa weeye wax aroosa ay dhiganayaan isla markaasina waxa weeye caqad uusan jirin taas weliimatulcursi oo waajiba ma noqonayso weye marka nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu habeenkii arooska la galay zaynabo binti jaxsi ayuu dadku yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa u dhahay anas dadkii waxa weeye dacaamay cuneen markaasay baxeen u dhahay waxaa marka meeshu ku haray gurigii damac ayaa ku haray markaasay nidaasadii ay dheereeyeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa istaagay markaasuu baxayow dhahay aniguna waan raacow dhahay si dadkaan ay u baxaan weli nabigu waa socdow dhahay ana waan la socdow dhahay ilaa uu ka gaarow dhahay guriga caaisha iriddiisa uu ka gaaro markuu meeshaas tiri asagoo ismagadaalina dadkaan meeshaa ka baxaana isdhahay waxay u maleeyey inay dadkii baxeen markaasuu soo laabtay ana waan soo raacow dhahay markii waxa weeye uu soo galay oo markaasi ziinabo usoo galay haddana dadkii weli waa fafadhiyaan gurigay fadhiyaan ma aysan kicin dad waxaa jira maaragtay caloo iska si yahay meeshaa diyooseedaba hawsha maarka lalaaleeyahay ay ka dhamaatay inaad ka baxdaa raba nabigu haddana waa laabtow dhahay dadkina waa ka xishoonaya aniguna waan la laabtow dhahay ilaa haddana uu ka gaaro caaisha gurigeeda albaabkeeda uu ka gaaro wuxuuna u maleeyey haddana inay baxeen markaasuu soo laabtay ana waana soo laabtow dhahay markii dambo ayay baxeen u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaas sow yeelo dhahay aniga iyo waxa weeye asaga iyo haweenkiisi ayuu fatxi noo dhexeysiyo xijaab qolqola ayuu noo dhexeysiy u dhahay markaasaa waxaa lasoo dejiyay u dhahay aayatu lxijaaba lasoo dejiyay u dhahay marka aniga ayaa ugu aqoon badan u dhahay dadka markaasi xijaabka markii waxa weeye uu soo degaayo ilaahay marka wuxuu dhahay laa tadkuluuha gelina buyuuta nabiyi nabiga guryihiisa ilaa an yuudina lakum ilaa idin idmo muyaana dukuulka ilaa dacaamin dacaam laydin idmo inaad maaragtay aada u gashaan weeye ilaa an yuudina lakum ilaa idin idmo muyaane fi dukuuli dukuusuu yihi biducaa iyo yeeris ilaa dacaana dacaan bay ku yeeri oo aada gartaan gayra naadiriina kuwa koranaaya gayrkooda xaal aasiin inahu biflaadkii in meesha lagu siis dugana maaha walaakin kalseeda ayuu ihi ilaahay idaa duciitu masjid idin yeero fadkuluu galkida faidaa dacamtu markaad quudatiina fantashiruu faafo ahlada kabaxu dha ilaahay walaa budta an isiina hananigaana adinkoo isii heshanaya lixadiisi sheekou dha ilaahay ina dalikum kiinaas oo mugsidaahay midaashadaasu kaana wuxuu ahaaday yuridi nabiya nabiga inuu dhibaayo fayastaxyi dirido nabigu waa xisoonaya minkum idinku idinka xisoonaan u dambixiye wallahu alla salaa yastaxyi ka xisoon maayo minaal xaqa xaqa xayaha oo xaqiiqida ilaahay waa ka nasahanyahay ilaahay xaqa inuu cadeeyo ka sigi maayo buyi waidaa sa'altumuhunna markaad su-aalaysaan haweenka nabiga aswaajta nabiga mataacan araadne fasaluhunna ka su-aasho dha ilaahay min waraa'i xijaabin xijaabka gadaashiisa taasi gadaashiisa dalikum kiinaas ayaa atar u daahirahaan ka badan liquluubikum laakiina iyo waquluubina iyada laabtooda khawaadirta oo sasida soonaysa taas ayaa markaasaa qahil u wamaa kaana lakum idinma ahaanin buu dha ilaahay an tu'duu rasuulallaahi ilay rasuulkiisa inaad dhibtaan iyo walaa an tansixuu aswaajahu haweenkiisa inaad guursatiin ou dha ilaahay min bacdi isaga bacdigiisa abada weligiin ou dha ilaahay inaa haweenka nabi calayhi isalatu wasalaam aada guursataan aayadda hadda qaybtaas dambe waxay soo jirtaa layidhi nin oo markaas qalbiga iska geliya inuu nabi calayhi isalatu wasalaam dhinta daciisa caaisho guursanaayo waxaa la sheegaa inuu ahay dhalxati ibnu cubaydillaah ayaa sir wuxuu qalbigiisa ka dhaaliyay haddii rasuulka la qabdoodo caaishana guursanaya kabacdina waa ka shaleeyaa layidhi markaasuu waxaa weliya toban faras oo ukiisa lillaahi ku bixiyaa layidhi qoorow xureeyaa layidhi waxyaaba badan ayuu markaasuu sameeyey ina dalikum kiinaas kaana wuxuu ahaadow dha ilaahay cindalaa ilaykiisa cadiima midku weyn in duduu haddaad muujisaan shay-an shay ou tufuuan baa qarisaanow ilaahay oo haweenka nikaaxooda fain allaha alla kaana wuxuu ahaaday bikulli shayin shaydaas kulliisa cadiima alayku cilwaana isku daasinaya xasarkeeda intaasuu ku ogyahay wallah subxaana watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismillahi araxmaan araxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda konton iyo shanaad oo suurat alaxzaab kamid ilaahay subxaana watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna aayadihii ugu dambeeyey aayaddii lagaga waramaayey xijaabkii iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam haweenkiisa sidii loola mucaamiloonaayey ayaa ilaahay subxaana watacaala nooga soo waramay iyo markaasi waxa weeye mowqifka laga doonaayo asxaabta inay yeeshaan iyo aadaabta la rabo in nabiga calayhi salaatu wasalaam beytkiisa iyo haweenkiisa lagula dhaqmo ayaa ilaahay subxaana watacaala nooga soo waramay marka alla wuxuuna soo yihi subxaana watacaala haddii aad su-aalaysaan oo ilaahay haweenka rasuulka calayhi salaatu wasalaam kuwisaa mataa aad su-aalaysiin ka su-aasho ilaahay xijaab gadaashiisa arrintaas ayaa qalbigiina iyo qalbigooda u daahir ahaansho badan khawaadirta oo markaasi muriibada ah taas ayaa waxa weeye ka dahili uhu ilaahay marka hadda intaan hadda casharkeenaan kale u gelin aayaddaas waxayn haddaan dib ugu laabanno waxa weeye waidaa sa'altumuhunna mataacan fasaluuna min waraa'i xijaabin u dha ilaahay waxaa la weriyey sayidina cumar bin alkhadaab oo wax kastaba ilaahay uu tusi jiray isaga ayaa rasuulkeena wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam yadkulu calayka albaru waalfaajiru dhahay yaa rasuul allah yadkulu calayka albaru waalfaajiru waxau dhahay rasuul allow waa intaan aayatulxijaab aysan soo degin waxaa kuu soo geraya midka baahiga ho wanaag iyo midka faajirka nin walbaa kuu imaanaya xidow amarta ummahaata almuminiina bilxijaabi waxaa fiicnaan reerow dhahay inaad farto ummahaata almuminiin inay xijaabtaan markaasaa waxa weye aayaddaas soo dasaalay waxaa kaloo la wariyaa layidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam kaana ya'kulu wamacru bacdu asxaabihi nabiga calayhi salatu wasalaam maalin ayuu wax cunaayay ayagoo asxaabtiisa qaar ka midana ay la jiraan fa asaabat yadu rajulin minhum caaisha waxaa weeye naag ayaga haweenka haween kamida oo caaisho weyde asxaabta markaasi nin kamida ayaa gacantiisa waxay taabatay baa layidhi caaisho weye ta'kulu macahum iyagana way la cunaysa ilan dadku waxay isaga sugnaayeen waxyaabihii hore caadatul jaahiliya ahay wey markaasuu nabigu kahdaa layidhi calayhi salaatu wasalaam arrintaas oo qalbiga ka kahdaa layidhi ninki markaasi waxa weeye gacantiisu ay taabatay gacanta caaisho riira ahaan ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ayuu arrintaas u kahday baa layidhi markaasaa ayaddaana soo jirtaa baa layidhi marka hadda waxaa markaasi waxa weeye ilaahay uu dhahay arrintaasu nabiga calayhi salaatu wasalaam waa dhibaysaa haddana ilaahay wuxuu yihi idinma haboona inaad dhibtaan ilaahay rasuulkiisa oo shay aad ku dhibtaan wax kasta ha ahaana wey iyo inaad guursatiin haweenkiisa u dhahay ilaahay asaga bacdiisa weligii adduusataa. Waa weynka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa naga xariman yahay nikaaxoodu weli, xataa waxa weeye kan hore usoo marnay haweenta xataa bacda wafaati iyo middow xataa furay wey qabla dukuul ba allah ka dhigaalay waa xaaraan weeye. maxaa yeele wixii nabigeena calayhi salaatu wasalaam haweenki ou caqdo waxay noqonaysaa ta'diid oo waxa weeye taxriim ayaan dhihi lahay xaaraan oo waxa weeye taxriim oo mu'abada ayaa wiigeysa tiraa weeye oo ummaddiisa ay ka xaaraantaha weeye. marka hadda waxaa la sheegaley nabiga addoomankiisa oo haweena reerkiis kama xarimaa layidhi ilaa mid isagu markaasi milku yamiin oo ugu tegay maaxina. markaasuu haddana ilaahi wuxuuna soo yidhi haddii aad muujitiin ou ilaahay shay oo ad lisaankiina aad ku sheegtaan ama aad qalbiga ku qarisaan sida hadda ninkaas sirta isu yiri haddii nabiga u dhintay macnigeeda caaishana guursanaya ilaahay subxaana watacaala caalim ayuu ku dhowdhayahay shaykas ilaahay caalim uu kuya inuu ku jaasinaya. aayadda hadda marka meeshaan aynu ka gelayno waxaa la weriyey markii aayatu lxijaab ay soo degtay haweenkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam aabaa'doodii odayaashi dhalay iyo wiilashi ay dhaleen iyo walaalahooda iyo dadkii adigu maxram ku odahay ayaa nabiga waxay ku dhaheen calayhi salaatu wasalaam ilaahay rasuulkiisiyow annagu la shirkeenu haweenkaaga ma waxaan kala hadlaynaa xijaab gadaashiis. markaasaa aayaddaanu soo degtaalay ilaahay markaasu wuxuu yidhi laa junaaxa dembi yow dhilaahay calayhina haweenka korkooda ma ahan laa junaaxa dembi yow dhilaahay calayhina haweenka korkooda ma ahan fii aabaa'ihina ou dhilaahay fii dukuuli aabaa'ihina aabayahooda inay usoo galaan fii aabaa'ihina ou dhilaahay aabaa'dooda inay usoo galaan weeye. macnaha hadda aabaada waxaa laga wadaa usuushooda laga wadaa weyn calowna weeye haba sarreeyaana weeye oo aabaheed aabihiis aabihiis aabihiis ilaa saas wey laa maala nahaaya kugeli laa junaaxa dembi yowd ilaahay calayhina korkooda ma ahan fii aabaa'ihina fii dukuuli aabaa'ihina aabba'ahooda inay usoo galaan. oo haweenka markaas rasuulka aabba'ahooda waa usoo geli karaan iyo walaa abnaa'ihina ud ilaahay wiilashoodaud ilaahay wiilashooda inay usoo galaan iyo walaa ikhwaanihina walaalahooda inay usoo galaan ud ilaahay walaalahooda oo markaasi waxa weeye maxramkooda walaalahooda la dhasho ku hawariya odaya ama ku hooya ama ku aabaa weya iyo walaa abnaa'i ikhwaanihina walaalahooda ud ilaahay wiilashooda oo raggaa iyo walaa abnaa'i ikhwaanihina walaalahooda raggaa wiilashooda oy eedayaash u yihiin iyo walaa abnaa'i akhawaatihina walaalahooda oo haweenka wiilashooda oo habaryayaasha u yihiin iyo walaa abnaa'i akhawaatihina walaalahooda haweenka wiilashooda ud ilaahay iyo walaa nisaa'ihina haweenkooda ud ilaahay haweenkooda waxaa laga wadaa ilaafadan waxay noqonaysaa min xaysu lmushaaraka weeye markaas filwasl weeye waa walaalo haweenkooda waxa weeye haweenka muminaadkaa weeye gaalada hadday yihiin gaalada way ka xijaabanayaan weeye marka saasaa laga wadaa weeye waa muminaadka weeye iyo walaa nisaa'ihina ud ilaahay haweenkooda ayuu dhe ilahi subxaana watacaala waana saas weeye. marka hadda haweenka laga xijaabanayo jamiicu nisaa ayaa xataa wada saasa weeye naagaha saafiraadka waxa weeye laa yajuusu lahuna nadaru liaswaaji nabiy sal allahu alayh wasalam naagaha gaalada inay rasuulka calayh isalatu wasalam haweenkiisa ay fiiriyaan uma banaano weeye arrintu saas weeye. laakiin hadda taas mafhuum ma lahaa layidhiyo aswaajka nabigu calayhi isalaatu wasalaam waxaa soo gelaya jamiicu nisaa almuslimaat weeye haweenka muslimaadka dhammaantoodaa soo gelaya iyagana weeye oo naagta muslimadda uma banaano inay awradeeda naag gaala ay tusto weeye liallaa tasifaha lizawjiha alkaafir si ayna ugu sifaynin zawjkeeda oo kaafirta oo haddow markaasi waxa weeye laygugu fidoobin. marka hadda haddii hadda waxa weeye meel walba adduunkayna layska maray gaaladii naagihi awradii loo faydanayo hadda taasi waxa weeye diintii oo laga baxay weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala iyo walaa nisaa'ihina haweenkooda ud ilaahay iyo walaakii mooyaane ayuu dhi ilaahay malakad aymaanuhuna mirigyaashooda ay milkiyeen iyo walaa maakiya ud ilaahay malakad aymaanuhuna mirigyaashooda ay milkiyeen. waxaa laga wadaa addoomanka iyagu iska leeyihin oo raggii haween weye kuwaas markaasi waxa weeye awradooda waa fiiri karaan wixii aan markaasi awrada oo aan ahaynin wixii markaasi maxaarimtooda wixii sawjkooda ka soo hara meeshay ka arkaan ayay ka arki karaan weye wayna la warrami karaan markaasi xijaab la-aan way la warrami karaan weye. wataqiina allaha alla ka cabsadowd ilaahay waxa ilaahay idin farayo alla uga cabsadowd ilaahay wataqi in allaha allah ka cabsado ilaahay in allaha allah kaana wuxuu ahaaday bikulli shayin shay la arka kulligiisa shahiidan alihi dhaalacanaya ayuu ahaaday. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wataqi in allaha allah ka cabsado ilaahay in allaha allow ilaahay kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa shahiidan alihi dhaalacanaya ayuu ahaaday oo ilaahay subxaanahu watacaala wax ka qarsoon ma jiraan subxaanahu watacaala. in allaha allow ilaahay iyo malaa'ikatu malaa'ikiisa yusalluuna way ku salinayaan cala nebiyin nabiga suuban korkiisa sala allahu calayhi wasalam yaa ayuha aladiina juurta aamanuu rumeeyeenow salluu ku salliya calayhi nabiga wasalimuu salaama tasliiman salaamid salaamuu ilaahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala in allaha alle iyo wamalaa'ikatu malaa'ikiisa, maxaa yeele hadda aayadda tanu aayadii haddaynu kasoo baxayna ayay munaasab u tahay, maxaa yeele aayadaha waxaa looga soo waramay tacliimka nabi calayhi salaatu wasalaam iska leeyahay iyo markaasi usradiisa ayaa laga soo waramay. nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu mucadam uu yahay ilaahay afkiisa iyo malaa'igta iyo mu'miniinta inta ilaahay ku cadaynaya, markaasuu dhahay alle in allaha allowdha ilaahay iyo wamalaa'ikatahu malaa'ikiisa yusalluuna way ku salinayaanowdha ilaahay cala nabiye nabiga ayay ku salinayaan yaa ayuha aladiina juurta aamanuu rumeeyeenow salluu salliya idinkuna calayhi hurkiisa wasalimuu salaama tasliiman salaamid oo dhaha allahuma salli calaa muxamedin wasalim saasuu qari masalama dhah. marka hadda aayadda tan waxa weeyaa la yidhi culimmadu waxay yidhaahdeen mufasiriinta aayadda tan waxaa weeye waxaa ku sugnaa la yidhi acdabu daliilin daliil midka ugu weyn calaa annahu sala allahu calayhi wasalama nabigeennu inuu yahay mahbadu raxamaad weye naxariista ilaahay meesha ay ku soo degaysa inuu yahay wa afdalu lkhalqa cala alidlaaq khalqiga ilaahay kanugu fadliga badane gebi ahaan inuu yahay ayaa ku soo weyney. maxaa yeela salaada oo ilaahay xaggiisa ka timiday oo nabiga ilaahay uu ku salinaayo waxa weeye waa naxariis oo ay la xadiirsanayso waxa weeye tacdiim nabiga la weyneynayo calayhi salaatu wasalaam. marka haddana waxa weeye midda nabiga ilaahay xaggiisa salinta ka imaanaysa oo nabiga keyrkiisa alla uu ku salinayo sidii aayaddii haddaynu soo marnay huwa aladii yusallii calaykum wamalaa'ikatu ilaahu soo dhahayo waa mudlaqu raxma la yidhi raxma mudlaqa weeye laakiin ma noqonayso almaqfuuna bitacdiim noqon mayso. ilaahay wuxuu dhahay huwa aladii yusallii calaykum, marka waxa weeye labadaas salli farqi baa u dhexeeya labadaas oo markaasi nabiga keyrkiis alla uu ku salinayo iyo midda nabiga alla uu ku salinayo farqi baa u dhexeeya weyn. marka hadda labada maqaamna laba maqaam oo kala baxsan weeyo aan islahayno ayagana farq udhexeeya weyn. marka alla wuxuu dhahay ilaahay iyo malaa'igtiisa u dhay ilaahay yusalluuna cala nabiy u dhay ilahay nabiga ayay ku salinayaan calayhi salaatu wasalaam, malaa'igtana waxaa ilaahay waa isku cabso weeye. marka hadda malaa'igta ayaga salligoodu waxa weeye waa duco weeye, malaa'igta hadda marka leeyahne jamiicul malaa'igta loola jeeda malaa'igta dhammaanteeda, marka salaada malaa'igta waxa weeye waa duco oo nabiga ay ducaynayaan bimaa yaliiqu bihi wixii laagu ah weeye waana raxmado markaasi waxa weeye oo ay ugu duceeyaan rasuulka calayhi salatu wasalaam raxmad oo tacliimna uu la xariirsado. marka waxa weeye nabiga calayhi salatu wasalaam raxmadiisa la yidhi waxay u waartaa nadata shay kastaa la yidhi ayadoo raacaysa raxmada ilaahay raxmadda ilaahay raacaysa, maxaa yeele wasicatii waraxmatii wasicat kula shayin waa tawdha ilaahay raxmadaydu shay kasta ayuu waasac noqota. marka hadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagana raxmada nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaduna shay kasta ayay waasac u noqotay ayadoo raxmada ilaahay raacaysa, maxaa yeela sidaas daraaddeedu nabigu waxau noqday mahbadu raxamaad ayuu noqday manbacu tajaliyaad weye rasuulka calayhi salaatu wasalaam. in raxmada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay waasacay tahay oo midda ilaahay ay raacaysana waxaa daliil u ah wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin u ilaahay kuma dirin saydka maxamed kahow ilaa adigoo caalamiinta raxmad u ah. ummadihii hore waxa weeye wixii kufaara haddii ay rumay waayeen waa la halaagi jiray, halaaga hadda maanta kufaaraha zaminkan jooga wixii nabiga laga soo bilaabo ilaa qiyaamada ay ka gunto gaaladatan kii horeba ka dhib badan oo ka kufri badan oo aan la taabanaynin waxay ku daaqayaan waa raxmadda rasuulka calayhi salatu wasalaam laga soo taray. marka cadaab isticsaala ku dhici maayo kufaarta waxay ku daaqayaan marka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam raxmadiisa ay ku daaqayaan. marka raxmadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaduna inay tahay raxmad oo waasica oo markaasi waxa weeye lala xiriiriyey markaasi lala xiriiriyey ilaahay subxaanahu watacaala raxmadiisa, saas ayaa markaasaa aad bay u aweyn. markaasa ilaahay uu dhacay alla subxaanahu watacaala iyo malaa'igtiisu nabigay ku salinayaan muuminiinta ayaa ilaahay la khidhaabay oo alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina duruka aamanuu rumeeyeenow saluu saliya calay nabi korkiis ku saliya oo nabiga calayhi salatu wasalaam saluu duco way u duceeya wax nabiga lahay u ahwari. malaa'igta waxaa la yidhi saliga nabiga ay ku salinayso iyo muuminiinta xigmada laga leeyahay waxaa weeyaa la yidhi ayaga ayaa lagu sarifaya ha layidhi, waxaana loogu sarifayaa mar hadday nabiga ku daydeen ayaa markaasa ku saliya leeyahy iyo nabiga calayhi salatu wasalaam tacliimkiisa inay muujiyaan weeye iyo markaasi xuquuqdiisa bacli oo kamida harla uu ku leeyahay inay mukaafaa ay ka sameeyaan oy markaasi wax ay siiyeen. maxaa yeele rasuulku calayhi salatu wasalaam alwaasidatu lcudna weeye waa waasidadii weyneeday oo fii kulli nicmatin nicmo kasta ayuu nabigu waasid u yahay wasalad lahum oo soo gaartay malaa'ig iyo qeyr iyo bani aadamka iyo qeyrkoodaba soo gaartay. marka waxa weeye bacdu xaqihii inay wax ka gutaan weeye qofku markaasina waxaa waajib ku ah la yidhi nicmo lasoo gaarsiiyo shaqsi ay kasoo gaarto shaqsigii ay kasoo gaartay inuu mukaafa u sameeyo. marka hadda khalqiga dhammaantood oo nabiga ku salinaya calayhi salaatu wasalaam waxay mukaafaa u noqonaysaa ee wax u beegtooma noqonaysaa wixii ku waajibay bacli samida oo nabigu xuquunaysa. haddii la yidhaha masalanba khalqiga salinta inagu ku salinayaan waa dalab ilaahay xaggiisa ka yimiday oo ah inay nabigu ku saliyaan, taasina waxa weeye ilaahay yaaba ku saliye tee weeye markaasi ayaga haddiiba ilaahay subxaana watacaala uu ku saliyay haddii laga dalbay haddaan laga dalbinba waa islami haddii la yidhahdo. waxaa la leeyahay khalqiga markii ay caajisiin ay ka noqdeen nabiga mukaafaadiis ayaa waxa weeye allaha waxay ka dalbeen baa la yidhi qaadisa oo maaliga inuu markaasi mukaafaaru u sameeyo. maxaa yeele salaada nabiga calayhi salatu wasalaam gaaraysa oo ilaahay xaggiisa kasoo gaaraysa la yidhi xad markaasi laguma istaaji karo. marka haddii ilaahay subxaanahu watacaala laga dalbay oo ilaahay isagu naftiisa uu ka dalbay salligan rasuulka calayhi salatu wasalaam nabigiisa calayhi salaatu wasalaam wax ziyaado ah oo markaasi haddana daa'ima oo ilaahay dawaamkiisa u soconaayo weeye wax markaasi weligiis nabiga u soconaayo weeye ilaahay dawaamkiisa ujiraysa, laakiin makhluuqa isaga waxa weeye markasta ma noqonaysa. maxaa yeele asagu dawaamka ilaahay oo kalama daa'imaayo. marka waa mid aad iyo aad u fog makhluuqa iyaguna waxa weeye saas ayay markaasi ku xariirsanayaan. haddii la yidhaha masalanba hadda salaamta muuminiinta lagu khasisay ilahay waxa u dhahay salluu calayhi u dhahay ku saliya haddana waxaa lagu diyaara muminiinta wasalimuu tasliima salaam salaama as ilaahay subxaanahu watacaala iyo malaa'igta ayaga arrintooda waxay ku ekeeda salliga kaliya ku ekeeday. marka hadda waxaa la leeyahay aayadatan waxaa la yidhi markii laga waramay baa la yidhi wixii nabiga calayhi salatu wasalaam dhibaayey markii laga soo waramay ayaa aayadatan la keenay. adiyadan hadda dhibkaana waxau ka yimaadaa basharka bani aadamkaa la yidhi waxaa marka munaasab noqdaa la yidhi in ayaga lagu khasiso salaam lagu khasiso weeye. maxaa yeele salaamtu waxa weeye salaama min alaafaad weeye salaamidda markaasi ugu adagna waxa weeye oo markaasi waxa weeye lala yimaado waa midda markaasi nabiga calayhi salatu wasalaam la salaamaayo weeye. marka hadda ayaga xuquuq dheeraada ayaa makhluuqa lagu leeyahay, haddana adiyada rasuulka la dhibaayo laga soo waramay waxay ka imaanaysaa makhluuqa gaar ahaan bani aadamkay ka imaanaysaa ayaga marka wax ziyaadaha la saaray saliga. marka hadda waxa weeye culummadu waxay isku waafaqeen inuu waajib uu yahay nabiga calayhi salatu wasalaam in lagu saliyo oo la salaamo. haddana waxay isku khilaafeen culummadu waajibkaas tacyiinkiisa. maalikiyadu waxay qabaan salli iyo salaamaa waajibaay dheen cumriga hal maray leyin qofka hal mar hadduu cumrigiisa nabigu ku saliyo oo salaamo bes waayo markaasi waxa weeye waajib waa ka dhacaya. cinda imaamuna ashaafici isagu wuxuu leeyahay tashahudu lakhiir ataxyaadka dambo ayaa salligu oo waajib ah uleeyay saaska soo farada. culummada kaleenkoodna waxay yidhaahdeen waxay waajibaysaa majlis kasta majlis kastoo la fariisto ayaa qaar qabaan waxa weeye in mar nabiga lagu saliyo. qaar waxay yidhahdeen marka nabiga xubkiisa la maqlo, qaar waxay yidhahdeen in la badiyaa waajibaysa oo meelna aan lagu qaydin weeye cadad weeye. aduu waxa wey wasi oo kooban saliga nabiga lagu salinaayo waa arin aada iyo aada weyn, waa fandi aada iyo aada u balaaran weeye. daacooyinka midda ugu fandiga badan ayuu kamid yahay, waxa ilaahay loogu dhawaado waxa ugu fandiga badan ayuu kamid yahay. ilaa xataa ay dhaheen caarifiinta barkood inaha fursilu ila allahi tacaala min gayri shaykhin. caarifiinta suufiyada waxay ayugu qabaan qofku masalan waxa weeye adkaartiisa inuu masalan markuu alle uu ku gaarayo in masalan waxa weeye sheekh caarif ayuu leedahay. laakiin ayagu waxay yidhaahdeen rasuulka calayhi salatu wasalaam saligiisa waxaa lagu gaari karaa alle oo looga maqan gaaraya ayadoo sheekh markaasi caarifa aan markaasi waxa weeye aan laga qaadanin weye. maxaa yeele sheekha iyo sanadka oo saliga saaxibkeedu waa nabi calayhi salatu wasalaam. maxaa yeele nabi calayhi salatu wasalaam aa loo bandhigayaa salaada markaasi saliga lagu salinayo ruuxa ku salinayo weye. laakiin adkaarta kaleto ma yidhaahdeen, waxaa la rabaa in laga qaato sheekh caarif ay yidhaahdeen. haddii kalentodoon laga qaadan waxay iyagu yidhaahdeen shaydaan baa soo gelaya qofka markaas adkaartaas akhrisaana ku intifaaci maayo. oo waxa weeye istilaaha culamaa rafaau suufiya waxa weeye ayaga adkaarta waxaan saliga nabi ahayn calayhi salaatu wasalaam haddaan sheekh caarif aan laga qaadanin oo markaasi sheekhaas looga ijaaso qaadanin waxa weeye waxay leeyihiin waxaa soo gelaya shaydaanaa soo gelaya markaasaa nafxigeedu yaraanaya. laakiin haddii sheekh caarifa laga qaato waxa weeye shaydaan soo geli maayo nafcigeeduna waa badnaanaya. laakiin marka salaada qofkii ilaahay xuso subxaanahu watacaala cidda waxa weeye uu maaragtay risigiisu meel cidlaa dhici maayo. laakiin waa fiican tahay in masalanba waxa weeye sheekh caarifa laga qaato si waxa weeye wax sanad le ay u noqdaan. ila aladiina kuwa ayuu dhe ilaahay yu'duuna allaha alla dhibaayo warasuulahu rasuulkiisana dhibaayo u dhe ilaahay. ina aladiina kuwa ayuu dhahay alla subxaanahu watacaala yu'duuna allaha alla dhibaayo warasuulahu ilaahay rasuulkiisana dhibaayo u dhe ilaahay. kuwaasow dhe ilaahay lacanahum ullaahu alla ayaa lacnado u dhe ilaahay fi dunyaa adduunyada ku lacnaday iyo walaakhirati aakhiro. ina aladiina kuwa ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala yu'duuna allaha alla dhibaayo u dhe ilaahay warasuulahu rasuulkiisana dhibaaya oo markaasi waa kufaartee ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala lacanahum ullaahu alla ayaa lacnaday fi dunyaa adduunyada iyo walaakhirati aakhiro. wa acadda lahum alla wuxuu u diyaariyey cadaaban cadaab ayuu u diyaariyey cadaabkaasoo muhiinan laa ihaana fiihaana u saaxiib. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina aladiina kuwa yu'duuna allaha alla dhibaaya warasuulahu rasuulkiisa. hadda maxaa yeele hadda waxaan hore usoo marnay in layska dhahinaayo nabiga calayhi salatu wasalaam idkiisa oo markaasi la iska dhahiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam cadamadiisa ayaa laga soo waramay. kuwa waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhibaaya oo aan tacliiminaynin ayaa ilaahay waciid adag markan usoo jeedinaya. markaasuu dhahay alle ina aladiina kuwa yu'duuna allaha alla dhibaaya wa rasuulahu rasuulkiisaa dhibaaya. hadda waxaanay iidahaan xaqa ilaahay waxa weeye macnihiisu waxay noqonaysaa haleeyi in markaasi xuduudda alla laga baxo. dhibka ilaahay la dhibaayo waa xuduudda alla in laga baxo. rasuulka calayhi salatu wasalaamna waa iska muuqataabo waa isaga la dhibo weyn. marka kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa dhibaayo u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala waa marka waxa weeye kufaarta weeye oo markaasi alla subxaanahu watacaala ku sifaynaayo wax uu ka nasahan yahay oo weled iyo shariika. rasuulka calayhi salatu wasalaamna beeninaayo oo risaaladii ku beeninaayo kuwaas ayaa maaragtay ayaa kamida wey lacanahum ullaahu alla ayaa lacnado u dhe ilaahay fi dunyaa adduunyada dhexeeda ku lacnaday iyo walaakhirati aakhiro. wa acadda lahum alla wuxuu u diyaariyey kuwaasow dhe ilaahay cadaaban cadaabu u diyaariyey cadaabkaasoo muhiinan la ihaana fiihaana u saaxiib taasoo waxa weeye cadaabu naar wey. waladiina kuwa ayuu dhaadina ilaahay yu'duuna almu'miniina mu'miniinta dhibaaya ragga iyo walmu'minaadka haweenka mu'minaadka bigayri maa shay gayrkiisana ku dhibaayo iftasabuu ay kasbadeen oo waxa weeye waxaysan kasbanin ku genaayo dhahay waa sameeyeen faqad xaqiiqaha ixtamaluu kuwaas waxay xambaareen ow ilaahay buhtaana nabyo iyo wa ismin dembi mubiina oo cadow ilaahay. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ayadda marka intaana macnaheed u gelin haala shee waxay isoo degtay sayidina cali ibnu abi daalib. sayidina cali ibnu abi daalib way dhibi jireenaa layidhi markaasi waxa weeye wayna maqashay jireen baa layidhi. inkastoo taas laga raajaxsan yahay qaar way yidhahdeen shacniga caaisho ayuu kusoo digtay oo iska caaisho lagu sameeyey, qaar way yidhahdeen munaafiqiintay kusoo digtay oo markaasi duruqdan la diino ayay socon jireen adi, ayagoo haweenka raadinaya. Markii haweenki waxa weye qallaawilxaajada ay u baxaan, haddii naaftu ay ka aamustaa layidhi way gabageli jireen adiyidhi, hadday canaanatane way ka joogsan jireen adiyidhi. Ayaddaa marka waxaa ku sugan baa layidhi canaan la canaananayo dadka daniga xun muuminiinta rag iyo haweenba u malaynaayo, oo haddana waxa weeye ka waramaayo oo saasan yihiin dhahaya iyagoon wax aqoona u lahayn weliyi. waxaynala macno tahay yaa ayuha aladiina aamanuu istaxibuu kaiira min adan ina bacda dan ismi saasaa layidhi. calaa ayi ixaal adiyada dadka muslimiinta ayaa shay xun ah weliyi, waxaana ka imaanaya waciid adag gaar ahaan dadka waxa weeye ahlu khayrka kuma sii jiraan. marka alla wuxuu yihi waladiina ayuu dha ilaahay kuwa yu'minuuna almu'miniina ragga mu'miniinta dhibaaya iyo walmu'minaati haweenka mu'minaatka bigayri maa shay qeyrkiisana ku dhibaaya istasabuu ay kasbadeen waxaysan kasbanin ay ku sheegayaan faqad xaqiiqa ixtamaluu kuwaas way xambaareenow ilaahay burtaana nabyo dha ilaahay iyo wa ismin dembi mubiin oo caruur ilaahay. yaa ayuha annabiyu nabiga sanow ayuu dha ilaahay qul waxaa u tiraahdaa liaswaajika haweenkaagaw ilaahay qul waxaa u tiraahdaa liaswaajika haweenkaagaw ilaahay iyo wa banaatika gabdhahaaga iyo wa nisaa'il mu'miniina mu'miniinta haweenkoodaw ilaahay yudniina ha raariciyaano calayhina korkooda min jalaabiibihina jilbaabyaalkoodaw ilaahay maraweyyaalkooda daalika kaas ayaa adnaa dhawood ilaahay an yucrafna in la aqoonsado oo falaa yu'dayna aana la dhibin wa kaana allahu alla wuxuu ahaadow ilaahay kafuuran alihi dhaafa raxiiman alihi naxariisa ayuu ahaaday. aayadatan hadda ilaahay subxaana watacaala rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii laga soo waramay haweenkiisii fasrigoodii iyo macnaha nidaamkii markaasi adabta iyo loogaga soo waramay, hadda waxa weeye waxaa la ysku wada jamcinayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam gabdhihiisa iyo haweenka mu'miniinta dhammaantooda ayaa la isku jamcinaya iyo haweenka rasuulka calayhi salaatu wasalaam. fanusuulka aayaddana wuxuu ahaysaa haddana xoogaa horuga soo waran munaafiqiinta waxaa la yidhi waxay u ban bixi jireen haweenkaa la yidhi ayagoo dhibaaya wayna dooni jireen baa la yidhi zina ayay ka doonaayeen, maxaa yeele waxay ugu soo banbaxayeen oy macnaha u faragelinaayeenoo u qaqabanaya ula qoskoslaayaan ama ay u dabagelayaan dinay ka doonayaan. markaa mana ahayn baa la yidhi haweenka waxay dalbi jireen baa la yidhi kuwa addoomankaa gaar ahaan, laakiin waxaa jirtaa la yidhi inayna addoonta iyo markaasi midda xurta aysan kala garanayn, maxaa yeele dayigoodoo dhan ayaa isku mid ahay, naasta xurta way bixaysay addoontana way bixaysay dirac iyo markaasi khimaar ayay ku bixi jireen habeenki. marka waxa weeye sidaas ayaa markaasay ku bixi jireen baa la yidhi. arrintaasaa markaasaa rasuulka loo sheegaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam, markaasaa aayaddana ay soo jirtaa la yidhi ilaahay markaas wuxuu dhahay marka waxa weeye haweenkiyaa isku mid ah qul yaa ayuha annabiyu nabiga sano ayuu ilaahay qul waxaa u tiraahdaa liaswaajika haweenkaaga iyo wa banaatika gabdhahaaga iyo wa nisaa'il mu'miniina mu'miniinta haweenkoodaw dha ilaahay yudniina ha raariciyaano calayhina korkoodaw dha ilaahay min jalaabiibihina maraweyyaalkooda jamcu jilbaabin weeye wahiya almulaa'atu marada weeye allatii tastamilu biha almar'atu naasay isku daweelaysa weeye ay yurqiina baclahaa ayay ku raaricinayaan cala alwujuuhi weye idaa kharajna weye markay baxayaan lixaajatiina weye daalinku wuxuuba leeyay ilaa caynan waaxidan hal ilkaliya wax ay banaysanayaan. balse hadda waxa weeye xagga asturka iyo markaasi waxa weeye haweenka waxaan uga soo warnay oonu kusoo marnay suuratu nuur ayaynu kusoo marnay. marka hadda aayadda tanu marna sow nusuulkay cabirtaa marna waxay cabirtaa xijaabka markaasi haweenka laga doonaayo, laakiin tacbiirkeedu wuxuu badan yahay sida waktigaas xaaladdu ay ahaadeen oo markaasi waxa weeye addoonta iyo in la kala garta ah hase yeeshee hadda waxa weeye addoon iyo markaasi keyrkeedaba naag kasta hadiiba masalan ba khaarija salaad ay tahay isku awray noqonayaan. marka allah wuxuu dhahay maraweyyaalkooda hadajiya ha raariciyaan ow ilaahay daalika kaasow dha ilaahay ayaa adnaa dhawow dha ilaahay an yucrafna in la aqoonsado inay xor yihiin loo aqoonsado oo falaa yu'dayna aana la dhihin inay aan la dhihin weye, maxaa yaele haweentu hadday masalanba waxa weeye awradeeda banayso oy masalanba si anshaxumaa u socoto usoo waxa weeye waa markaasi wax kastoo fusaqadiyo way ku dhiiranayaan, laakiin haddii astur ay leedahayoy sayigeedu wanaagsan yahay waa laga leexanaya. wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday kafuuran alayhi dhaafa wuxuu hormaray saxiiman alayhi naxariis. marka annagoo aayaddaas sharaxaadeeda casharkana dib ugu noqon doona haddana waxa way cashar keen intaasu kooyahay walaa subxaanaka alaa alam. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.